tako neprospavanih noći zbog mene si imala. Provela pola života u samoći kad sam na putu brinula. Koliko suza prolivenih zbog mojih nestašuka. Sam greh na dušu ide meni ako me pomiluje Božja ruka. Uvek si bila jaka za dvoje, kad kompas izgubi srce moje. Vratiš mi nadu koja se gasi, ko glas razuma koji me spasi. Ne znam da budem ono što nisam, ono što nemam ne mogu da dam. Al da te volim ovakav kakav sam, doživotno obećavam. Koliko si puta u životu moje laži prećutala. Bila si svetlo na mračnom horizontu kad bi mi duša zalutala. Koliko suza prolivenih zbog mojih nestašuka. Sam greh na dušu ide meni ako me pomiluje Božja ruka. Uvek si bila jaka za dvoje, kad kompas izgubi srce moje. Vratiš mi nadu koja se gasi, ko glas razuma koji me spasi. Ne znam da budem ono što nisam, ono što nemam ne mogu da dam. Al da te volim ovakav kakav sam, doživotno obećavam.